Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 19 listopada, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnano najdłużej ukrywającego się żołnierza antykomunistycznego podziemia. W Trzebieszowie odbył się pogrzeb Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialne zachowanie na drodze. We Włoszech po raz pierwszy od 10 lat spadł odsetek dorosłych mieszkających z rodzicami. Ksiądz biskup Kazimierz Gurda powiedział, że uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dołęgi 35 lat po jego śmierci są wypełnieniem ludzkiego i chrześcijańskiego obowiązku. Najdłużej ukrywający się żołnierz niezłomny spoczął na cmentarzu parafialnym w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. Ordynariusz diecezji siedleckiej, ksiądz biskup Kazimierz Gurda, podziękował wszystkim mieszkańcom powiatu łukowskiego, którzy ukrywali bohatera podziemia niepodległościowego przed komunistycznym aparatem represji. Jest obecna jego rodzina, z którą musiał zerwać kontakt dla jej dobra. Zrezygnował z miłości i rodziny. Zrezygnował ze względu na miłość do Polski. Polski wolnej, niepodległej, niezawisłej. Są tu dzisiaj obecni przedstawiciele rodzin, u których się ukrywał, którzy dawali mu schronienie i cząstkę rodzinnego ciepła. Dzisiaj trzeba wszystkim, którzy mu pomagali, którzy go ukrywali, wyrazić uznanie i wdzięczność. Chorąży Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, był ostatnim dowódcą powstania antykomunistycznego na ziemi łukowskiej. Przez 37 lat ukrywał się przed władzami komunistycznymi. Schronienia udzieliło mu blisko 200 rodzin z powiatu łukowskiego. Zmarł w 1982 roku. Został pochowany w konspiracyjnych warunkach w miejscowości Popławy Rogale. Jego szczątki zostały ekshumowane w czerwcu tego roku. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę. Najczęściej do wypadków, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki, mówi, że w zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy. I to właśnie oni powinni nie tylko dziś, ale każdego dnia myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Patrząc na zachowania kierowców, można powiedzieć, że głównym podstawowym błędem to jest nagminne przekraczanie ograniczeń prędkości. To już nie chodzi o to, że to przekraczamy ograniczenia ustalone administracyjnie, ale to są rażące naruszenia. Na przykład jazda przez obszar zabudowany z prędkością ponad 100 km na godzinę, gdzie dozwolona prędkość na takim obszarze to jest 50 km na godzinę. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło ponad 3000 osób. W Drohobyczu na Ukrainie trwa cykl spotkań literacko-artystycznych Druga Jesień. Ich patronem jest urodzony w tym mieście Bruno Schulz. Dziś mija 75. rocznica zamordowania przez funkcjonariusza Gestapo jednego z najciekawszych prozaików okresu międzywojennego, autora Sklepów Cylamonowych czy Sanatorium pod Klepsydrą, Krzysztof Renik. We wspólnej modlitwie w intencji Schulza uczestniczyli przedstawiciele drohobyckiej wspólnoty żydowskiej, grecko-katolickiej, rzymsko-katolickiej i prawosławnej. Zwierzchnik gminy żydowskiej Józef Karpin odmówił w miejscu zamordowania Brunona Schulza żydowską modlitwę za zmarłych. Lubelski chór Kairos odśpiewał pieśń szabatową oraz Ojcze Nasz. Pytany o drohobycką pamięć o Schulzu Józef Karpin wyjaśniał. Te ludzie, którym jest obojętne miasto, w którym żyją, jego historia, jego kultura. Dla tych on istnieje i będzie istnieć. Z kolei miejscowy dziennikarz Andrzej Jurkiewicz podkreślał. My dzisiaj jesteśmy na modlitwie ekumenicznej, która łączy nie tylko różne odcinki chrześcijaństwa, ale judaizmu. Mamy tutaj i różnorodowości. Polacy i Ukraińcy razem stoją na modlitwie. Może to jest przykład pojedynczy. Drohobycka Druga Jesień potrwa do jutra. Krzysztof Renik, Drohobycz, Polskie Radio. Po raz pierwszy od 10 lat we Włoszech spadł odsetek dorosłych ludzi mieszkających z rodzicami. Wynika z danych ogłoszonych dziś przez Eurostat. Wskaźnik osób w wieku od 18 do 34 lat mieszkających wciąż w domu rodzinnym spadł z ponad 67% do 66%. To nieznaczna różnica, ale jednocześnie znak odwrócenia dotychczasowej tendencji, zauważają eksperci. Ich zdaniem spadek wiąże się przede wszystkim ze spadkiem bezrobocia. Niechęć młodych Włochów do opuszczania rodzinnego gniazda interpretuje się też jako mocny przejaw tradycji. W skali całej Unii Europejskiej odsetek młodych ludzi mieszkających w domu rodzinnym wynosi 48%. Włoskie media skonfrontowały to z sytuacją w innych krajach. Przede wszystkim w Danii, gdzie niecałe 4% osób w tym wieku nadal mieszka z rodzicami. To był serwis Trójki. Termometry pokazują od 3 do 5 stopni. Najzimniej w Zakopanem minus 2 stopnie. W nocy będzie pochmurno. Większe przejaśnienia początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, a na wybrzeżu momentami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

jakby przez ten weekend przebrnąć. Trzeba było trochę czasu, żeby się przystosować, żeby złapać dobry rytm startowy. No i uważam, że ten weekend tutaj pozwoli nam jakby teraz lepiej wejść w sezon, no bo pojedziemy na takie bardziej trochę spokojne zawody. No tak, tutaj było sporo zamieszania, ale też trzeba przyznać, że to był chyba najlepszy początek sezonu w wykonaniu polskich skoczków w ogóle w historii. Zakończył się natomiast już finał tenisowego turnieju Masters, oczywiście finał deblowy. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo niestety przegrali z fińsko-australijskim deblem Henrym Kontinenem i Johnem Pearsem 4-6 i 2-6. W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym już meczu Arka Gdynia wygrała we Wrocławiu ze Śląskim 2-1, a w trwającym meczu przy Łazienkowskiej Legia Warszawa gra z Górnikiem Zabrze. To spotkanie obserwuje Andrzej Janisz. Andrzej, czy te pierwsze minuty są na miarę meczu o pozycji lidera? Dobry wieczór, to jest żwawy mecz i w tej chwili Górnicy będą mieli pierwsze rzut rożny. Jest 0-0, jest 11 minuta spotkania. Legia na początku przygniotła, zdominowała Górnika, próbowała atakować skrzydłami, miała dwa kornery, z żadnego z nich nie udało się strzelić bramki, a teraz czekają już na piłkę przede wszystkim Mateusz Wieteska i Dani Suarez w polu karnym na to dośrodkowanie, po którym być może wynik tego spotkania się zmieni. Piłka w powietrzu, jest dojście do tej piłki, ale strzał Wieteski bardzo niecelny. Na taki mecz czekaliśmy dawno. Na mecz, w którym Legia i Górnik walczyłyby o pozycję lidera Ekstraklasy, o pierwsze miejsce w tabeli. 23 lata temu odbył się taki mecz tutaj w Warszawie, który Legia wygrała, a teraz powrót do tych czasów, kiedy z Legii i z Górnika wywodziła się większość reprezentantów Polski, kiedy te drużyny decydowały o tym, jak wygląda polski futbol. Miejmy nadzieję, że poziom tego spotkania będzie równe oczekiwaniom, a poziom emocji przekroczy nawet to, czego się spodziewaliśmy po tym meczu. Na razie w Warszawie jest 0-0. Dziękujemy bardzo, mówił Andrzej Janisz. Obserwujemy to, co dzieje się przy Łazienkowskiej. Obserwowaliśmy to, co działo się na Stadio De Ferraris, gdzie Sampdoria podejmowała Juventus. No i na pewno dla wielu zaskoczeniem jest to, że to Sampdoria wygrała 3-2, ale z tego, co widzę, dyskusja we Włoszech jest. Przy trzecim golu Allegri, czyli trener Juventusu, miał sporo pretensji do tego, jak zachowali się piłkarze Sampdorii, także na pewno dyskusja będzie trwać. No a lider nie przywykł przegrywać. Wojciech Szczęsny w bramce, w drużynie Sampdorii zagrali i Bereszyński, i Linety. Natomiast mam jeszcze coś dla fanów. A, i oczywiście podsumowanie lig zagranicznych pod koniec tej godziny audycji. Do tego już są Państwo przyzwyczajeni. Powiemy także oczywiście o tym, co działo się w Serie A. Natomiast mam jeszcze wiadomość dla kibiców siatkówki. Dzisiaj Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Kuprum Lubin 3-0, natomiast Dafi z Połem Kielce przegrało z Treflem Gdańsk 0-3. O czym jeszcze porozmawiamy w trakcie tej godziny? No między innymi podsumujemy eliminację Mundialu. Będzie Marcin Gortat i będzie obiecany Andrzej Bargiel. Tutaj wywiadu z Maciejem Bydlińskim uwagę i chciałbym ją przekazać na antenę. Chodzi o kompletnie niezrozumiałą politykę Polskiego Związku Narciarskiego, który tak naprawdę powinien się nazywać Polski Związek Skoczków, dyscypliny, którą po pierwsze uprawia może, nie wiem, kilkaset osób, która w ogóle nie jest sportem niezwykle nienaturalnym, a narciarstwo alpejskie uprawiane w Polsce przez kilka milionów ludzi nie ma żadnego wsparcia ze strony instytucji do tego powołanej. nasz ty i ja, całkiem sam. 16 minut po godzinie 18, czas najwyższy porozmawiać o mundialu. Nie, przeniesiemy się na stadion przy ulicy Łazienkowskiej, dlatego że zadziało się w meczu Legia kontra Górnik. Tam jest Andrzej Janisz, spróbujemy połączyć się ze stadionem przy ulicy Łazienkowskiej. Andrzej, czy nas słyszysz? Tak, oczywiście 1-0 dla Górnika Zabrze. 16 minuta spotkania, kontratak zawodników z Zabrza. 3-3, zagranie na lewą stronę, strzał, Malasz odbija prosto przed siebie, a tam biegający Łukasz Wolsztyński zdobywa bramkę, która Górnikowi daje prowadzenie w tym meczu 1-0. Stadion przycichł, natomiast gorąco jest na tym sektorze zajmującym przez kibiców Zabrza, którzy bardzo się cieszą z tego, że Górnik w Warszawie prowadzi 1-0. Bardzo dziękujemy. Andrzej Janisz czujnie tam obserwuje to, co dzieje się w meczu Legii z Górnikiem, a zatem prowadzenie dla Górnika. Czy jednak coś się zmieniło? Chyba wideoweryfikacja VAR, tak mi się wydaje, że została cofnięta ta decyzja, więc jest wciąż 0-0. Więc może się trener Jozak, a także trener Magiera, który zasiada na trybunach, uśmiechnąć pod nosem. Kto z kim zagra na Mistrzostwach Świata w Rosji, dowiemy się już 1 grudnia, kiedy w Moskwie odbędzie się losowanie grup. W tej chwili na pewno możemy powiedzieć, kto z kim nie zagra. W mundialu nie zobaczymy wielu drużyn, których gry oglądanie często podnosiło kibicom ciśnienie, ale będą też nowicjusze. O tym wszystkim Tomasz Gorazdowski. Po raz pierwszy w finałach pojawią się zespoły Islandii i Panamy. Islandia to najmniejszy kraj, jaki kiedykolwiek zakwalifikował się na mundial. Cała Islandia mieszkańców ma prawie 2 razy mniej niż Poznań. No a mimo to awansowali. Warto marzyć. And that's the final whistle by the smallest country ever to reach the FIFA World Cup finals. Jeżeli chodzi o Panamę, to ten zostawiam na koniec, bo to coś wyjątkowego. Mówić będziemy na początku o tych wielkich, których nie ma. Mały gwizdek, a nie byłoby wielkiej Argentyny. Jest tylko dzięki geniuszowi Messiego, który to geniusz włączył się w ostatnim meczu eliminacji. Leo Messi przechwycił piłkę, Messi, kapitalna szansa, gol! Argentyna wraca z zaświatu, byli blisko zagłady. Tylko superbohater jest tutaj potrzebny, nieśmiertelny Leo Messi. Ale nie wszyscy mają Messiego. O nich rozmawiałem z dziennikarzem specjalizującym się w piłce nożnej, Adamem Godlewskim. Można spokojnie złożyć grupę z wielkich nieobecnych. Nie ma Włochów, nie ma Holendrów, nie ma reprezentacji USA. It's done! It's over! It is over! Trinidad with nothing to play for! Trener Bruce Arena i piłkarze byli załamani. We have no excuses. We failed today. Ale nie ma też zwycięzców 2 ostatnich turniejów Copa America, czyli Chilijczyków. A to byłaby grupa śmierci tak naprawdę, gdyby te nacje wystąpiły na mundialu. Pewnie najbardziej szkoda Włochów. Oni po raz ostatni nie zagrali na mundialu w Szwecji, teraz potknęli się na Szwedach, więc mają ewidentnie pecha do Skandynawów. Tylko że mocno pracowali na to, bo i selekcjonera wybrali niezwykle przypadkowego i Serie A, no to dzisiaj to nie jest liga, którą można porównywać z angielską ekstraklasą, z hiszpańską, nawet z niemiecką. Zresztą nie oszukujmy się, może to nie zabrzmi szczególnie patriotycznie, ale wtedy, kiedy Serie A była mocna, to grał w niej Boniek i ewentualnie ktoś się pojawiał z polskich piłkarzy. Dzisiaj mamy bardzo liczną kolonię i to nawet na dodatek nasi piłkarze odgrywają tam jakieś role. To świadczy o tym, że jednak jest wyraźny kryzys w tej lidze. Co z Holendrami? No przecież tak mocny zespół już po raz kolejny odpuszcza ważną imprezę. Może po prostu wyczerpało się pewne pokolenie. Jeżeli popatrzymy na mundial roku 2010, no to Holendrzy grali do końca. W 2014 roku też byli w stawce półfinalistów. Skończyło się pewne pokolenie, którego liderem, twarzą jest Arjen Robben i musi nastąpić wymiana. Myślę, że akurat Holendrzy i Urugwajczycy to w ogóle wszyscy powinni podchodzić z wielkim szacunkiem, bo de facto są to bardzo małe kraje, a w światowej czołówce utrzymują się właściwie odkąd pamiętam. Mówimy o wielkich nieobecnych, a jakby przyjrzeć się tym, którzy są. No i nie są to takie kandydatury oczywiste. W kim upatrujesz czarnego konia? No bo wiadomo, że jest Brazylia, jest Anglia, jest Argentyna, są Niemcy. Chciałbym, żeby największym czarnym koniem była oczywiście reprezentacja Polski. Tyle tylko, że my jesteśmy uzależnieni na dobrą sprawę od jednego piłkarza. Wrócę jeszcze do Meksyku. Zespół Osorio gra świetną piłkę. Widowiskową, taką, którą chce się oglądać, a przy okazji piekielnie skuteczną. Demarc! Piłkarzy, gol! Potencjał wydaje się o wiele większy, dopóki zresztą PESO nie straciło w stosunku do dolara. To była piąta najbogatsza liga świata. Mnóstwo ich gra w Europie, to nie jest tylko Chicharito. Spoglądałeś na migawki, na skróty meczów. To który zespół najfajniej gra, który może zjednać sobie serca kibiców? Nie mam wątpliwości, że zarówno z uwagi na urodę gry, ale też i zachowanie kibiców, Meksyk na pewno będzie lubianą drużyną, ale też zwracam uwagę na Francuzów. Potencjał reprezentacji Francji jest w tej chwili ogromny. W moim odczuciu to będzie główny faworyt finałów Mistrzostw Świata w Rosji. A sam nie jesteś zdziwiony, że w naszej rozmowie ani razu nie padła nazwa żadnej drużyny z czarnego lądu? Tych największych nie będzie, tych, do których się przyzwyczailiśmy. Będzie Nigeria. Ale to już nie jest taka Nigeria, jak była chociażby wtedy, kiedy zachwycała. Poza tym jest takie niepisane prawo, że w Europie to głównie wygrywają mundiale Europejczycy, więc chyba głównych faworytów, oczywiście nie licząc Brazylijczyków, bo domyślam się, że Neymar, którego ego pewnie jest porównywalne, a może i większe niż to Messiego i Cristiano Ronaldo razem wzięte, będzie chciał wreszcie coś wygrać, zwłaszcza, że Brazylijczycy mają traumę, tak? Po ostatnich finałach Mistrzostw Świata oni zawalili mundial u siebie, a od momentu, kiedy zespół przejął Tite, grają piłkę nie tylko piękną, ale i skuteczną, więc nieobecność Brazylii w czwórce najlepszych zespołów, to byłaby tragedia. I to chyba nie tylko dla fanów Canarinhos, ale w ogóle dla całego światowego futbolu. Chyba to też jest pora, żeby Brazylia przypomniała się w meczu kończącym finale Mistrzostw Świata. Neymar, gol! Gol! Gol! Sznuaza! La! A wracając jeszcze do Afryki, faktycznie nie będzie Gany, nie będzie Wybrzeża Kości Słoniowej, mistrza z Kamerunu, ale będą inni, widocznie lepsi. I wracam jeszcze na koniec do obiecanej Panamy. Malutki kraj mający dobrą bankowość i kanał awansował do finałów, a emocje? Tylko zazdrościć. Mam nadzieję, że koledzy nie wyciszą. Tyle tam w tym głosie się dzieje, tyle emocji. A to wersja i tak trochę skrócona. Emocje na mundialu gwarantowane, czy są emocje przy Łazienkowskiej? Mówiliśmy już, że gol dla Górnika Zabrze, ale system VAR wszystko zweryfikował. Na miejscu jest Andrzej Janisz. Andrzeju, czy emocje są? Są, ale nadal jest 0-0. W takim razie ja mówiłem, że system VAR zabija emocje, dlatego że Wolsztyński po strzeleniu tego gola, on jeszcze specjalnie popatrzył w bok na asystenta sędziego. Chorągiewka nie była podniesiona, cieszył się razem z Górnikiem, ale teraz to Legia atakuje, jest piłka w polu karnym. Nie udało się jednak dotknąć jej Guilherme, a zatem dopiero później sędzia Jarosław przybył, zdecydował się, dostał widocznie sygnał i ten VAR jest dobry, bo jest sprawiedliwy, bo rzeczywiście Angulo był na spalonym. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili piłkarz zdobywający bramkę to będzie czekał tak 2 minuty, aż wszystko zostanie zweryfikowane i gol zostanie uznany. Ciągle jest 0-0, ciągle to jest szybki mecz, w którym w tej chwili w wyrównaniu spotkaniu zmieniają się te sytuacje. Raz Górnicy są pod bramką Malarza, raz Legioniści pod bramką Tomasza Alowski. Tak jak w tej chwili, kiedy Damian Kondzior zagrywa piłkę w pole karne, tam Angulo przewraca się w tym starciu z Iñaki Mastizem. Sędzia jednak nie gwiżdże i ciągle w Warszawie w tym meczu dwóch najlepszych drużyn w tabeli po 15 kolejkach jest bezbramkowy remis. A zatem czekamy na zmianę sytuacji w meczu Legii z Górnikiem. Podglądamy też to, co dzieje się w Premiership. Tam West Ham gra z Watfordem. Niesamowita sytuacja. Cudowna paraża bramkarza West Hamu. Czekaliśmy na powtórkę tej sytuacji 5 minut. Nie doczekaliśmy się, nie było żadnej przerwy w grze i Watford podwyższył na 2-0. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Może nie o Mississippi, ale też przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas porozmawiać trochę o NBA. A skoro o NBA, to oczywiście zapowiadany wywiad z Marcinem Gortatem. Jan Pachlowski spotkał się z Marcinem po meczu Washington Wizards w Miami. Gościem trzeciej strony medalu w Miami jest Marcin Gortat. Marcin, podkreślasz, że to niezły początek w wykonaniu Washington Wizards w porównaniu z poprzednim sezonem, aczkolwiek jest niedosyt, bo takie mecze jak z Dallas, jak z Los Angeles Lakers, nawet z mistrzem Golden State Warriors mogliście wygrać i ten rekord byłby na początku sezonu po tym pierwszym miesiącu trochę lepiej. No tak, no nie da się ukryć, że już teraz odrobiliśmy troszkę zwycięstwa, ale potrzebujemy grać lepiej, bardziej zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że to wszystko przyjdzie z czasem. No jest to początek sezonu, 10 meczy, dlatego miejmy nadzieję, że w środku sezonu, a tym bardziej pod koniec sezonu będziemy grali bardziej skuteczną koszykówkę. A jakbyś ocenił swoją grę? Kilka świetnych meczów. Niedawny mecz Sacramento Kings, 18 punktów, ale na przykład z Miami Heat już troszeczkę i słabsza skuteczność i mniej zbiórę. Tak, koszykówka dzisiaj idzie. No nie da się ukryć, że dzisiaj już koszykówka polega bardziej na grze małych zawodników niż wysokich. Epoka i czasy, kiedy wysocy dostawali dużo piłek i grali tyłem do kosza, już minęła tak naprawdę. Mamy dwóch, trzech liderów na obwodzie, którzy grają naprawdę niesamowitą koszykówkę teraz i no nie da się ukryć, że ja to już będę teraz bardziej kibicem chyba na parkiecie, który ma super bilety niż zawodnikiem, który im pomaga. Trochę bym się nie zgodził, bo jesteś bardzo ważnym ogniwem tego zespołu. Poza tym jakbyś nie był, nie wychodziłbyś w pierwszej piątce, nie grałbyś średnio po 30 minut. Można tak powiedzieć, aczkolwiek no tak jak widać w meczu, no, biegając 30 minut oddaje 4-5 rzutów i nie jest to jakiś wielki polot tutaj. Jest to frustrujące, w szczególności jak zespół przegrywa mecze. Czy po miesiącu tego sezonu zgodzisz się, bo dużo jest takich opinii, że jednak ta konferencja zachodnia jest mocniejsza od konferencji wschodniej i teraz na przykład przed drużyną Boston Celtics mecze na zachodzie. Wspaniale ten zespół rozpoczął ligę, o nim się mówi najwięcej, no ale właśnie zobaczymy, jaka jest wartość tej drużyny w tych meczach właśnie na zachodnim wybrzeżu. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy no, grają bardzo dobrą koszykówkę. Plan mieli troszeczkę lepszy, lepiej ułożony od nas i zobaczymy, jak wyjdzie teraz koszykówka im na zachodzie. My się cieszymy przede wszystkim, że no, my zaczęliśmy troszeczkę lepiej grać. No, nie zwracam uwagi na Boston, bo dopiero mamy 15 meczów bodajże ze sobą, dlatego zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych 60-70 meczach. Chciałem się zapytać Ciebie o zmianę w meczu gwiazd. Kiedyś, jeszcze tak dawno wschód-zachód, teraz zupełnie nowe rozdanie, zupełnie nowe drużyny. Twoim zdaniem to idzie w słuszną stronę, czy jednak zabraknie trochę tej historii? Musieli troszeczkę pozmieniać góły tutaj całego meczu gwiazd. Zobaczymy, czy wyjdzie to na lepsze. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mecz gwiazd kompletnie, ale to kompletnie mnie nie interesuje, bo to są moje wakacje wtedy i na pewno będzie to moment, kiedy będę odpoczywał. Bodajże od 5 czy 6 lat nie widziałem meczu gwiazd ani żadnego konkursu, dlatego nie zamierzam nawet i w tym roku oglądać. Wiesz, że po tych latach w lidze NBA, tak jak rozmawiam z Amerykanami, to jesteś teraz jednym z najbardziej znanych Polaków w Stanach Zjednoczonych, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Myślę, że po 11 latach można by było tego oczekiwać. Byłoby to dziwne, gdybym nie był. Aczkolwiek no nie zawsze do końca jest to jakieś szczęśliwe i super pocieszne, ponieważ ja będę grał w koszykówkę jeszcze, nie wiem, rok, dwa, trzy. a potem mi zostało, miejmy nadzieję, 60-70 lat życia i chciałbym te lata spędzić w spokoju, a nie za każdym razem, jak wyjdę do sklepu czy na ulicę, to ludzie będą podbiegali do mnie i robili sobie zdjęcia. No nie jest to do końca też takie przyjemne. Na koniec pytanie o reprezentację Polski. Gramy na Mistrzostwa Świata. Oglądałeś mecze? Cieszyłeś się? Te mecze, które mogłem, to widziałem, ponieważ ze względu na, wiadomo, na czas, zmianę czasową i na moje treningi i mecze. No, czekamy na Mistrzostwa Świata. Pojedziesz do Rosji? To za wcześnie, żeby to jeszcze powiedzieć. Nie wiem, jak mój plan wakacyjny będzie wyglądał i to nie jest taki łatwy wyjazd. Tam będzie naprawdę miliony ludzi, dlatego nie zawsze do końca mi się widzi taki wyjazd w takie miejsce, gdzie jest tyle ludzi. Dziękujemy. Gościem Trzeciej Strony Medalu był Marcin Gortat. Dzięki. I przenosimy się na Łazienkowską, gdzie Legia gra z Górnikiem Zabrze. Na miejscu jest Andrzej Janisz. Andrzej, z tego co widzimy, widoczność ograniczona. No, w tej chwili nie gra z Górnikiem Zabrze, dlatego że sędzia przerwał spotkanie. 31 minuta. Kibice Legii odpalili racę. Oni już chyba mają święta, w związku z czym zadymienie jest absolutne. Nie widać na odległość 5 metrów. Piłkarze nawet zeszli do szatni. A tak prawdę mówiąc, to nie mogę Państwu tego powiedzieć, bo boiska nie widzę. Najważniejsza informacja jest taka, że ta przerwa będzie trwała co najmniej 5 minut, aż ten dym zostanie rozwiany, a po 31 minutach jest 0-0. Dużo dzisiaj o nartach, bo mówiliśmy i o skokach narciarskich, mówiliśmy o narciarstwie alpejskim. No i czas powiedzieć trochę o takim narciarstwie ekstremalnym, w jakim specjalizuje się Andrzej Bargiel. Cały czas ma jedno marzenie, o którym za chwilę powie. Z Andrzejem Bargielem rozmawiał Krzysztof Łoniewski, który był ciekawy i o to, jak znosi niebezpieczeństwo, i o to, jakie ma skłonności do ryzyka Andrzej Bargiel, i o to, kiedy pokusi się o kolejne zdobycie i zjechanie na nartach ze szczytu K2. Pierwsze pytanie tak naprawdę samo ciśnie się na usta. Jaka wyprawa przed tobą? Co ci chodzi po głowie, a może w ogóle nie chodzi po głowie, tylko już weszło w taki etap realizacji? O, spoko, rzeczy mi chodzi po głowie cały czas. Nie ukrywam, że chciałbym wrócić na K2 jeszcze i spróbować dokończyć tego, czego nie udało się w tym roku. Uważam, że to jest możliwe i to jest projekt, który uważam, że może dać mnóstwo satysfakcji przy realizacji. Jest to naprawdę największe wyzwanie XXI wieku, jeśli chodzi o narciarstwo, i będę chciał się po prostu jak najlepiej do tego przygotować. Skoro wywołałeś temat K2, no to patrzysz na tę sprawę już z pewnej perspektywy. Dlaczego nie udała się ta wyprawa? To są góry i tutaj mieliśmy bardzo dużo takich czynników niesprzyjających, że tak powiem. I pogoda była trudna bardzo, bo ten sezon był wyjątkowo ciepły. Na 6000 metrów padał deszcz w trakcie zjazdu, więc to było coś niespotykanego na tych wysokościach i w tamtym miejscu. No i kłopoty z ekipą, bo jakoś to wszystko się nie układało i czasem to po prostu tak jest, że trzeba po prostu go nie odpuścić, by nie narażać wszystkich. To jest wpisane w to, co robię, że trzeba po prostu mieć dystans do tego i nierzadko właśnie decydować o odwrocie. Przypomnijmy słuchaczom, tym, którzy cię może nie znają, że ty wspinasz się inaczej, bo ty wspinasz się zdecydowanie szybciej i potem zjeżdżasz z góry na nartach. Po prostu stwierdziłem, że nie chcę się męczyć na tych dużych wysokościach, lubię spać powyżej 5000 metrów, bo uważam, że to na pewno nie jest przyjemne. I staram się skracać ten czas przebywania na dużych wysokościach i najchętniej robię to w tym stylu, że wychodzę z bazy głównej i wchodzę na szczyt i wracam tego samego dnia do bazy, jeżeli są ku temu warunki i odpowiednia pogoda. Jeżeli jest trudniej, to cielę to maksymalnie na 2 dni. Ten aspekt narciarstwa jest dla mnie najważniejszy, bo to jest moja największa pasja i to jest taki zjazd jest nagrodą za potworny wysiłek podczas wspinaczki. Ta nagroda, satysfakcja i radość, o której mówisz, tak na pierwszy rzut oka, ucha, kojarzy się i na pewno się z tym spotkałeś, z takim kompletnym szaleństwem, bo jeżeli ktoś zjeżdża z 8000 na nartach, to nie wydaje się być normalne. Natomiast wypytałem tu i tam, zresztą sam o tym powiedziałeś, że ty bardzo ważysz ryzyko. Na czym polega szacowanie ryzyka w twoim przypadku? Tak jak mówisz, z zewnątrz to wygląda bardziej spontanicznie niż w rzeczywistości to się dzieje. Na pewno jest to bardzo przygotowane. Ja te wszystkie linie zjazdu planuję podczas podejścia i zawsze sporo czasu na to poświęcam. Kluczem tutaj do tego wszystkiego jest to, by bardzo wiele dni i czasu spędzić w górach, w różnych warunkach, w trudnym, eksponowanym terenie, przy różnych warunkach śniegowych, by potrafić też obserwować pogodę, temperatury, kierunek wiatru. No, dużo jest czynników, które no, bezpośrednio wpływają na zagrożenie lawinowe. Rozmawiamy przed twoimi badaniami, czy w ich trakcie w Enersporcie. Czy te badania potwierdzą, że jesteś wydolnościowym fenomenem i że się świetnie aklimatyzujesz na dużych wysokościach? Główną rzeczą, którą trzeba sprawdzić, to jest mój stan zdrowia i jakby monitorowanie tego wszystkiego jest bardzo ważne. No po prostu mój organizm też czasem poddawany w tych ekstremalnych sytuacjach bardzo dużemu wysiłkowi. Spróbujmy teraz jakoś powiązać to twoje narciarstwo ekstremalne z takim narciarstwem amatorskim. I chciałbym, żebyś uświadomił słuchaczy, czym różni się sprzęt, którego ty używasz, sprzęt narciarski, od tego, którego używają zwykli narciarze. Wizualnie ten sprzęt może być podobny, ale jeżeli się przyjrzymy, to przede wszystkim buty narciarskie są zupełnie inne, mają możliwość ruchomości górnej części cholewki i możemy po prostu poruszać się w nich jak w górskich butach. Też te buty możemy przypinać do specjalnych wiązań, które pozwalają na podchodzenie na nartach przez podklejenie pod narty syntetycznego pasa, które działa jak dywan. W jedną stronę jest gładki, w drugą trzyma i możemy po, nie wiem, zboczach do 25 stopni no, poruszać się po prostu na tych nartach. To jest fajne, bo no, narty mają sporą powierzchnię i nie zapadamy się w śniegu. A wagowo? Wagowo też. No, zależy, co wybierzemy, bo ten sprzęt już jest naprawdę bardzo różnorodny. No, ja używam już takich wysokich technologii, gdzie to jest carbon, kevlar i najlżejsze narty ważą niespełna chyba 800 gram. Także tyle są biegówki. No i jakoś da się na nich jeździć całkiem przyzwoicie. Także to też jest niesamowite, że ta technologia poszła tak do przodu. Moje buty ważą, nie wiem, 0,5 kg, to nie wiem, normalne buty tyle ważą, więc na pewno to ułatwia działanie. To jeszcze pytanie pozasportowe, Andrzej. To prawda, że interesujesz się biznesem? No, na pewno myślę też o przyszłości i staram się układać sobie jakieś rzeczy tak, by nie musieć martwić się po tym, jak przestanę na takim poziomie uprawiać sport. No nie zakładam, że będę jeździł na śmietyczniki w wieku 50 lat. Ale sam organizujesz sobie wyprawy, sam zbierasz na nie pieniądze. Tak, no tutaj to nie jest takie proste i się zawsze śmieję, że większym wyzwaniem jest to, by organizować te wyprawy i finansować niż już samo wydarzenie sportowe. Ja muszę to łączyć często ze sportem, no bardzo często, bo oczywiście muszę być dobrze przygotowany. Jakie to są kwoty? To są setki tysięcy, czy to już idzie w miliony? No, zależy też, co sobie wymyślę. No takie K2 na przykład. To już jest budżet rzędu, nie wiem, 1 000 000 zł. Uważam, że można to robić dużo taniej, ale to bezpośrednio wpływa też na bezpieczeństwo i ja nigdy na tym nie oszczędzam. To kiedy to K2? Po raz kolejny? Mam nadzieję, że przyszłego lata. Teraz przez najbliższy czas będzie sporo pracy, by to wszystko przygotować, ale no, jestem przekonany, że no, jakoś się to wszystko uda. No, byłoby super oczywiście, gdyby się udało i jak znam zaciętość Andrzeja Bargiela, to będzie dążył do tego celu. Jestem winien jedno wyjaśnienie w sprawie tej wagi nart do skoków narciarskich. Narty do skoków narciarskich ważą tyle, ile mierzą. 300 centymetrów to ważą 3 kg. 305 i tak dalej, i tak dalej. Andrzej Janisz jest przy Łazienkowskiej, obserwuje mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. Halo, halo, Andrzej, czy piłkarze wznowili grę? Tak, minutę temu pojawili się na boisku i w tej chwili zaczęli, tyle tylko, że no ten mecz będzie trwał. Jeszcze długo teraz niezgoda, w polu karnym strzał fatalny lewą nogą. Zamiast podawać piłkę w środek, gdzie biegał Michał Kucharczyk, najlepszy strzelec Legii, zdecydował się na strzał z bardzo ostrego kąta. Nie trafił w piłkę, no i ta poszybowała Panu Bogu w okno. 9 minut trwała ta przerwa, więc ponieważ w tej chwili teoretycznie jest 42 minuta spotkania, no to jak odejmiemy 9 minut, to jeszcze 12 minut do zakończenia tego meczu, a poza tym taka przerwa wybija z rytmu. Zawodnicy siedzą w szatni, oczywiście trenerzy zmieniają troszeczkę taktykę, analizują, korygują pewnego rodzaju błędy, ale ciekawa rzecz. W momencie, kiedy piłkarze Górnika wyszli na boisko po tej przerwie, zebrali się w kółeczku, wyszedł trener przygotowania fizycznego, rozgrzewali się bardzo mocno, natomiast legioniści tak stanęli sobie i czekali, aż sędzia wznowi grę. A zatem w tej chwili, 11 minut przed zakończeniem pierwszej połowy tego meczu w Warszawie przy Łazienkowskiej, Legia remisuje z Górnikiem 0-0. Dziękujemy bardzo, to był Andrzej Janiś, czyli ta pierwsza połowa może się nieco przeciągnąć, ale może uda nam się skończyć do końca audycji. This is what you need tonight. It will save you. to jest dobry moment, żeby zacząć naszą podróż po ligach zagranicznych. Zaczynamy od tego, co działo się w Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Czy pamiętają Państwo ten skład? Patrick Vieira, Robert Pires, Ray Parler, Dennis Bergkamp i Thierry Henry. Niepokonani, The Invincibles, jedyna drużyna w historii Premier League, która w ciągu sezonu nie zaznała porażki. Jedyna? Cóż, teraz Martin Keown, członek The Invincibles, mówi w BBC, że to akurat może się zmienić. Jestem szczęśliwy, że byłem częścią tego składu. Mam nadzieję, że oni nie wyrównają naszego rekordu, ale wygląda na to, że im się uda. Nie wiem, kto miałby ich powstrzymać. City nie do zatrzymania, 34 punkty, 12 spotkań. Ostatnio tak dobrze zaczęli w sezonie 2011-2012, no i wtedy zdobyli z seniore Roberto Mancini tytuł. I choć nie jesteśmy nawet w połowie sezonu, to statystycy już wyliczają. Zakładając, że zespół utrzyma obecną formę, na końcu sezonu powinien skończyć z rekordową liczbą punktów w całej historii rozgrywek. 108 oczek. Druga Chelsea w sezonie 2004-2005 miała 95 punktów. Dwa gole, jakie zdobyliśmy, były fantastyczne. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, w których brakowało tylko dostawienia nogi. To prawda, tu można co nieco poprawić. Podobny problem wystąpił już w meczu z Arsenalem. Ale jeżeli chodzi o wynik, znowu mamy 3 punkty i trzymamy na dystans Liverpool, Kanonierów i Tottenham. Tyle trener Guardiola. A co na innych stadionach? The Special One miał wczoraj Special Day. Pogba wraca i zdobywa gola. Na listę strzelców znowu wpisuje się Lukaku. Zlatan powoli powraca po kontuzji. Do tego zwycięstwo i to wyraźne. United rozbija Newcastle 4-1. Rywale zaczęli lepiej. Dobra organizacja, zwarte szyki. Benitez to bardzo inteligentny i doświadczony trener. Zorganizował zespół tak, by sprawić nam maksimum problemów. Ale nasza reakcja była na medal. Już w drugiej połowie nie mogli znaleźć na nas sposobu. Dominowaliśmy. They had no arguments for us and we were dominant. Trener Mourinho w skowronkach, podobnie jak trener Wenger. Wprawdzie do czołówki kanonierom brakuje wielu punktów, ale za to pewne zwycięstwo z Tottenhamem znacząco zmniejszyło dystans do strefy pucharowej. Trio Ozil, Lacazette i Sanchez wystąpiło razem ledwie trzeci raz w tym sezonie i zapewniło kanonierom potrzebny błysk. Błysk przydałby się Swansea. Kolejna porażka, tym razem z Burnley. Czerwony alarm dla Łukasza Fabiańskiego i spółki. Zespół jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Dla trójki Adam Dąbrowski. Błysku nie było w derbach Madrytu. Atletico zremisowało z Realem 0-0. Barcelona na wyjeździe wygrała 3-0 z Leganes po dwóch golach Luisa Suareza. Dzisiaj wieczorem zagrają Atletic Bilbao z Villarrealem. Błysk za to Roberta Lewandowskiego, 2 gole i Bartosza Kapustki, 1 gol, ale za to piękny, czyli czas na Bundesligę. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze debiut blond czupryny Roberta Lewandowskiego. Złośliwi twierdzą, że napastnik osiwiał, widząc grę naszej reprezentacji w ostatnich dwóch meczach towarzyskich. Tak czy inaczej, nowy imidż sprzyja, bo Lewandowski zdobył dwie bramki, a Bayern Monachium pokonał Augsburg 3-0. Jak wielu zawodników, nie zagrałem w dwóch ostatnich meczach kadry, a to wiele dla mnie znaczy. Niestety nie mogłem. Nie mogę grać co 90 minut w każdym meczu. Dobrze przepracowaliśmy ostatnie dwa tygodnie i po przerwie na reprezentację pokazaliśmy, że jesteśmy w świetnej formie i chcemy kontynuować zwycięską serię. Robert Lewandowski ma już 50 goli we wszystkich tegorocznych rozgrywkach. 13 z nich strzelił w tym sezonie na ligowych boiskach, co czyni go najlepszym strzelcem z przewagą 3 bramek nad Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. W piątek Gabończyk nie zagrał, bo został zawieszony przez klub. Jego niemoc strzelecka trwa od ponad miesiąca. Zablokował się Aubameyang, zablokowała się więc Borussia Dortmund, której nie idzie, odkąd zabrakło leczącego kontuzję kolana Łukasza Piszczka. Podopieczni Petra Bosza ponieśli 3 porażkę z rzędu, a ich seria ligowych meczów bez zwycięstwa zwiększyła się do 5. Ostatnio wygrali 30 września. Tym razem zespół z Dortmundu poległ w Stuttgarcie, przegrywając 1-2. My ciągle byliśmy otwarci, a oni grali kontratakami. Trudno tak wygrać mecz. Traciliśmy energię, cały czas atakując, a rywalom wystarczyła jedna długa piłka, by zakończyć akcję golem. To było kluczowe w tym spotkaniu. Mówił napastnik Borussii Andrzej Piotr Szyle, który nie wykorzystał rzutu karnego. Sieć obiegło zdjęcie, na którym leżący na murawie bramkarz Roman Burki rozkłada ręce i krzyczy do Marka Bartry. Obrońca stoi i wysłuchuje jego narzekań, a w tym momencie z piłką do pustej bramki spokojnie zmierza Czadra Kakolo. Drugiego gola strzelił Josip Brekalo. Mogę powiedzieć, że jest to najważniejszy moment w mojej karierze. Strzelić gola takiej drużynie jak Borussia w meczu Bundesligi, to było zawsze moje marzenie. O przełamanie Borussii będzie teraz trudno. Przed nią mecz w Lidze Mistrzów z Tottenhamem, a następnie ligowe spotkania z Schalke i Bayerem. Aptekarze z Leverkusen podejmowali RB Lipsk. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po rzutach karnych, a gospodarze dwukrotnie wyrównywali. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. RB Lipsk utrzymał pozycję wicelidera. Na trzecie miejsce w tabeli kosztem nieporadnej Borussii Dortmund awansowała Borussia Mönchengladbach, która w Berlinie zwyciężyła Hertę 4-2. Z pierwszego gola w Bundeslidze cieszył się Bartosz Kapustka. Utalentowany skrzydłowy dopiero po raz trzeci wybiegł na boisko w barwach Freiburga i po raz kolejny zachwycił. Tym razem zbiegł z prawego skrzydła, zwiódł obrońców i popisał się pięknym strzałem pod poprzeczkę. To nie uchroniło jednak jego zespołu od trzeciej porażki z rzędu. Wolfsburg bez Jakuba Błaszczykowskiego w składzie wygrał to spotkanie 3-1. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Schalke pokonało 2-0 Hamburger SV, a w trwającym meczu Werder Brema prowadzi 1-0 z Hanowerem. A we Włoszech tam mieliśmy niespodziankę, a to dlatego, że przegrał Juventus Turyn w meczu z Sampdorią. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Obie rzymskie drużyny spisują się świetnie w lidze i w europejskich pucharach, więc mecz zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Piłkarze nie zawiedli kibiców. Pokazali atakujący dobry futbol, a walka toczyła się do ostatniego gwizdka. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów Roma zaprezentowała się lepiej i wygrała zasłużenie, głównie dzięki bardzo agresywnemu pressingowi. Najlepiej prezentował się strzelec drugiej bramki dla Romy, Belknap N'Golan. Natomiast trener Romy, Eusebio Di Francesco, nazwany tak przez ojca na cześć wielkiego portugalskiego piłkarza, po meczu tłumaczył. W Romie najtrudniejszą rzeczą jest trafić do głów, przekonać piłkarzy do swojej idei futbolu, też mentalności. Ale ten problem mamy już za sobą. Piłkarze wierzą teraz w sens naszej wspólnej pracy. Trenujemy i przygotowujemy się do meczów razem, z pełnym zaangażowaniem. Postępy widać, nawet w grze ofensywnej. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ale trener Lazio, Simone Inzaghi, nie bez racji wskazał, że obie bramki Romy były efektem koszmarnych błędów pochodzącego z Angolii obrońcy Bastosa, który najpierw sprokurował karnego, a potem zgubił piłkę pod własną bramką, co zakończyło się utratą gola. Natomiast w Neapolu gospodarze wyraźnie górowali nad Milanem. Dalece najlepszy na boisku Lorenzo Insigne strzelił bramkę po pół godzinie gry. Na 20 minut przed końcem na boisku pojawił się Piotr Zieliński, zmieniając Hamzika. Chwilę później Polak otrzymał znakomite podanie od Mertensa, znalazł się sam na sam z Donnarumą i mocnym strzałem zdobył bramkę. Piłka przeleciała między nogami reprezentacyjnego bramkarza Italii. Wielką sensacją 13. kolejki jest porażka Juventusu. Wojciech Szczęsny nie mógł zapobiec żadnej z trzech straconych bramek. W zespole zwycięskiej Sampdorii świetny mecz rozegrali obaj Polacy, Bartosz Bereszyński i Karol Linety. Turyńczycy zdobyli obie bramki w doliczonym czasie gry. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z Rzymu do Warszawy. Przy Łazienkowskiej Legia gra z Górnikiem Zabrze. To jest końcówka pierwszej połowy. Na miejscu Andrzej Janisz. Tak, to rzeczywiście, ale to wcale nie jest jeszcze końcówka pierwszej połowy. Trochę to będzie jeszcze trwało. Ta 9-minutowa przerwa spowodowana zadymieniem stadionu plus minuta, którą doliczył jeszcze arbiter. Ciągle 0-0, ale tę najlepszą sytuację miała Legia. 39. minuta spotkania. Kontratak po kornerze dla Górnika. Guilherme ładnie minął zawodnika Górnika w środku boiska i w pewnym momencie zrobiło się 5 legionistów i tylko 2 obrońców Zabrza. Piłka na prawą stronę, ostry kąt, to prawda, ale Kucharczyk przegrał ten pojedynek z Loską. Bramkarz Górnika kapitalnie obronił i Górnik się uratował. Teraz to Górnicy zaatakowali bramkę Legii. Nie udało się jednak, dlatego że sędzia w tym momencie kończy ten mecz, tak jak mówiłem, mecz z przygodami, bo nieuznany gol Wolsztyńskiego po wideo weryfikacji. Ta 9-minutowa przerwa w trakcie meczu spowodowana zadymieniem stadionu. Jedno jest pewne, do przerwy 0-0.